Առողջին բարեկամներ, այսօր հոկտեմբերի 17-ը, օրը 3:07-ի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է եւ մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հին ու նոր բոլոր ուղդիրներին, մաղթում ամենալավն ու բարին։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Քնար Բաբայանի սյուժեն Խաչմաջ գյուղի մասին է։ Մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը օրերս եղել է Մարտակերտի շրջ կենտրոնում։ Նա զրուցել է քաղաքային համայնքի ղեկավարի տեղակալ Արթուր Ասարյանի հետ։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ասկերանի շրջանի Խաչմաչ գյուղը դարերի պատմություն ունի։ Այդ մասին են վկայում համայնքի տարածքում հայտնաբերված հին խաչքարերը, պահպանված եկեղեցիներն ու այլ գտածոններ։ Լսենք Խաչմաչից Էդվարդ Համբարձումյանին։ Այսօրվա գյուղը ունի ավելի քան 4-6 տարվա պատմություն։ Ըստ մեր նախնիների պատմածների 4-րդ գյուղն է այսօրվա գյուղի տարածքը։ 3 նախկի Խաչմաչ գյուղերը եղել են գյուղի հարակից տարբեր տարածքներում։ Գտածոնը ես ցույց է տալիս, որ այստեղ եղել է դեռևս վաղ շրջանից մարդկություն, այնտեղ հայտնաբերվել է բարձր հասակի մարդկանց ոսկորներ, որ ապացուցում է դեռևս վաղ շրջանից, որ այստեղ բնակություն է եղել, զուտ հայկական, հայտնաբերվել է նաև սափորներ բաժակներով, գեղեցիկ զարդարանքներով։ Ցավոք սրտի այդ զարդարանքները հիմա գտնում է Բաքվի թանգարանում, Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի հիմնադրվել է 17-րդ դարում, այն ժամանակ, երբ Արցախ աշխարհը դեռևս գտնում էր պարսկական լճտակ, խամսային մելեքություններ, Խաչմաչը գտնվում էր վարանդայի մելեքության իշխանության տակ, եկեղեցու դուռը հուշում է, ոչ զուտ պարսկական, այն ժամանակ գտնվելով Պարսկաստանի իշխանության տակ, հավատից ելնելով, որպեսզի պարսկական իշխանությանը մոլորեցնեն, ինչ որտեղ նրա մուտքը պարսկական, ոչ գմբեթը հետագայում նրանց ներկայացուցիչները հետ վերադառնալով Պարսկաստան, եկեղեցու գմբեթը տեղադրել են զուտ հայկական ոճով։ Այսօրվա եկեղեցին վերանորոգվել է 4 տարի առաջ մեր համագյուղացի բարերարներ Սամվել Կարապետյանի անձնական միջոցներով։ Այսօր եկեղեցին դարձել է մեր ժողովրդի համար սրբավայր, ուխտավայր, այստեղ է կատարվում մեր գյուղի և ուրախությունները և Աստված միահրության միջոցառումները։ Խաչմաչ անվանման ստուգաբանության վարկածներից մեկն էլ կապում են գյուղում գտնված խաչքարերի հետ։ Ըստ ավանդության 2 տեսակետ կա։ Առաջինը դա գյուղի տարածքում գտնվում է բազմաթիվ խաչքարեր, դրա համար կոչվում է Խաչմաչ, վանքեր գոյությունը շատ կա եւ տարածքում եւ գյուղամերջում։ Երկրորդ տարբերակը պատմում է հետեւյակ, որ եղել են 4 եղբայրներ Խաչի անունով, Սարգիս անունով, Փիրու անունով եւ Սարո անունով։ Խաչին եկել հիմնադրել է Խաչմաչը, Փիրուն Փիրմաշենը, Հարակից շրջանը, գյուղը, Սարուն Սարոշեն դարձավ մեր հարևան գյուղը եւ Սարգիսը Սարգսաշեն Մարտունու շրջանը։ Այսօր քաղաքային կենցաղային պայմաններ ունեցող համայնքում յուղացիների եկամտի հիմնական աղբյուրը շարունակում են մնալ անասնապահությունն ու հողագործությունը։ Քիչ բանջարանություն եմ, բայց աշխատում եմ Արցախ գազում որպես հսկիչ փականագործ։ Այնքան որ մեզ բավարար մարդի մեր ցանածը ամեն ինչը բանջարանությունից ստացվում է։ Տանցքուն ձոր ընդհանրապես է ստալի չկա։ Էքանը կանով է մսերի կմալի, ձգտում եք վեր ուրիշ տեղ առնի կուչ։ Դա թե պիտի աշխատիս, ուրիշ վեշ մի պե։ Անասնապահությունն այդ խոզաբուծությունն է, ոստանն է։ Հարավուտը վերես կերին պիտի մտածիս, ինչը մնան, ոնց մնան եւ ինչա ստացվելու։ Ձգտիս վեր առնիս ուրիշ։ Վերնա լցած, խե պիտի քիզ առնիս։ Պիտի աշխատիս, դա թե ուրիշ վեշ մի պե։ Ջուրը կա, գազը կա, ասֆալտան լավ է։ Համայնքի ղեկավար Ռաֆայել Գրիգորյանն է պատմում գյուղում իրականացված աշխատանքների եւ խնդիրների մասին։ Գյուղը լրիվ գազաֆիկացված է, յուրաքանչյուրը ունի ջրածորակ, հաշվիչներ դրած, ներքին ցանցը բավարար վիճակում է, ճիշտ է, մի քիչ պակասի մոմենտ կա, կապած երկար երաշտի հետ։ Մնացածը լրիվությամբ կա, դպրոց կա, նոր համայնքակենտրոն կա։ Հիմնականում մարդիկ աշխատանքով բավարարված են, նրանք էլ որոնք մշտական աշխատանք չունեն, դուրսում են աշխատում, հիմնականում կարելի ասած այս տեսակետից բավարարված են։ 2010 թվականից գործում է Խաչմաչ հիմնադրամը, որի միջոցներով էլ տարիների ընթացքում կատարվել են բարեկարգման աշխատանքներ։ Խաչմաչ հիմնադրամը ստեղծվել է 7 տարի առաջ, միջոցներն բարեգործական հիմունքներով աղկուտակում, հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներով գյուղում մի շարք աշխատանքներ է կատարվել։ Գյուղը լրիվությամբ սալահատակվել է, մոտավորապես 8000 քառակուսի մետր ճանապարհը սալահատակվել է, եզրապատեր են կառուցվել, նոր խաղահարապար է կառուցվել և հիմնադրամի միջոցներով և մեր գյուղի բարերար Նորի Քարությունյանի միջոցներով նախատեսում է էլի մի շարք աշխատանքներ, ճանապարհը նորից կում դեպի աղբյուրը, որպեսզի մարդկանց համար հարմար լինելի ջրու տեղափոխելը։ Երիտասարդներ ունենք, շարժը կա, աճի միտում կա, հույս ունենք, որ հետագայում լավ կլինի։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ հրում, մեր հանդիպան օրերն են 2-7 ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը օրերս եղել է Մարտակերտի շրջկենտրոնում։ Նա զրուցել է քաղաքային համայնքի ղեկավարի տեղակալ Արթուր Ասարյանի հետ։ Առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ Մարտակերտի շրջանը Արցախի զարգացող շրջաններից է։ Եվ չնայած նրան, որ թե Արցախյան ազատամարտի, թե ապրիլյան պատերազմի ընթացքում ամենաշատն է դժել, մարդիկ այստեղ հուսալքված չեն եւ իրենց օջախները թողնելու մտադրություն չունեն։ Ավելին, վերանորոգել են վերսկսել կիսաթղածը։ Օրերս եղա Մարտակերտ քաղաքում եւ որպես հավաստում ասացիս, առաջարկում եմ լսել քաղաքային համայնքի ղեկավարի տեղակալ Արթուր Ասրյանի հետ իմ զրույցը։ Պարոն Ասրյան, շնորհակալ եմ մեր հանդիպման համար, շնորհակալ որ հյուրն կալեցիք մեզ։ Տարին մոտենում է ավարտին, ինչպիսին էր 2017-ը Մարտակերտի համար, ինչ առաջընթաց է գրանցել, ընդհանրապես ինչպիսին է մարդկանց կյանքը, այստեղ յուրահատուկ է նրանով, որ մարդիկ համատեղում են և հողագործություն, անասնապահություն, և պետ հիմնարկներում են աշխատում։ Մարտակերտում բնակչությունը զբաղվում ամենամասնությունը հողագործությամբ, 2018 թվականի դրությամբ Մարտակերտ քաղաքը երևի այս տարվա անման բերքատվության աննախադեպ աճ չի նկատվել։ Բերքը նորմալ է ստացվել, անասունների թիվը զգալի կրճատվել, մինչև ապրիլյան դեպքեր, ապրիլյան պատերազմը 790 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն կար, հիմա համարյա 2000-ի մոտ անասուններին մնացել, որը վնասվել է մեծամասնությունը իրավիճակի ելնելով վաճառալան։ Մարդկանց զգալի մասը աշխատում է պետական հիմնարկներում, ձեռնարկություններում, աշխատանքը կյանքը ընդհանրապես բնականոն հունով, ապրիլյան պատերազմի պատճառած վնասները վերացվել է, բնակելի տները, շինքերը կառուցվել է, մարդկանց պատճառված վնասներին անասունները, կենցաղային սպասարկման իրերը վնասներն վերականգնվել է, ժողովուրդ շարունակում են իրենց կյանքով ապրել։ Մարտկաս թվականակը համարյա նույնն է 4590, 4600-ի մոտ բնակության թիվը։ Որպես առաջընթաց կա ինչ-որ մի առանձնահատուկ բան։ Որպես առաջընթաց Մարտակերտում նոր գործարան բացվել, որտեղ պահածում են եւ ճիրի գործարան բացվել, աշխատում են մոտ 30 մարդ։ Այսինքն աշխատատեղեր են։ Աշխատատեղ է բացվել, որը շատ դրական տեղաշարժը Մարտակերտ քաղաքի համար։ 2 դպրոց գործում է, 2 մանկապարտեզ կա, մարզադպրոց, մանկապատանեկան կենտրոն կա, որտեղ հաճախում են եւ քաղաքի եւ շրջանի երեխաները։ Այսինքն նաեւ նախասիրություններն են երեխաները զարգացնում։ 17 թվականի դրությամբ Մարտակերտում կարատեի խմբակա բացվել, որ նորմալ ռեժիմով սիստեմատիկորեն պարապմունքներ ընդնանում է, ըմբշամարտի մարզաձևը եսական տարիապ կար, երեխաները Հայաստանում երկրից դուրս մեծ հաջողություններ են գրանցել։ Մոր ժամանակներս կարատեի խմբակի նորից կմասնակցեն երեխաները մրցումների, հաջողության դեպքում արդեն երկրի սահմանների դուրս։ Մարդիկ բնականոն կյանքով շարունակում են իրենց գործունեությունը։ Մարտակերտը առանձնանում է նրանով, որ Փյունիկի պես մոխիրներից վերհառնող է անդադ, միշտ պատերազմին ամենամոտը, առաջին հարվածը իր վրա վերցնողը, բայց այնուամենայնիվ ամենա ժողովուրդը ստեղ չի մնա։ Այո, հա, ժողովուրդը միշտ նույն ոգով, նույն ձևով ապրում են։ Ուզում եք նշանենք, որ մեր դրսի Մարտակերտինելը նորից տարվա ընթացքում 3-4 ընտանիք, որ իրանք ասենք շուտվանից ապրում էին Ռուսաստանի Դաշնությունում, տեղափոխվել բնակություն են հաստատել Մարտակերտում, իրենց տները վերանորոգած, մարդիկ ապրում են այստեղ։ Ուզում ենք, որ եկողների թվականակը մեծանա։ Ի վերջո հայրենիքը միևնույն է կանչում է։ Ինչ կցանկանայիք քաղաքի համար։ Ամենաառաջինը մեր երկրին, որ հաշվում ենք երկիրը մեկը ամեն բնակավայրը, ամեն շրջանում սահմանամերժ տեղեր կան, ցանկանում ենք, որպեսզի խաղաղություն ունի, եւ մեր քաղաքին է, որ Մարտակերտը իր ավեմի փառքը կարաձիրք բերի, որովհետեւ դա դրական բանա։ Այս տարի ավելի շատ հող օգտագործողներ ունենք, որ հող օգտագործող մարդկանց թիվը շատանա, լավ ապրող, իրանց ընտանիքը պահող մարդկանց թվականակն էլ կմեծանա։ 2 հոգի իրանց անասունները ուրիշ տեղ էին պահում հիմա բերել Մարտակերտ, ասենք անասնապահությունը նորից սկսեցի իր թիվը մեծանալ, այդ մարդը որ անասուն պահի, մին 3-4 հոգի կողքին կաշխատեն։ Ամենագլխավորը, որ աշխատատեղ է բացվի, դա շատ դրական կանդրադառնա եւ հետո ես գիտեմ թե մեր ամենահուզող հարցերից մեկն որպես ամենամեծ շրջաններից մեկը լավ կլինի որ մեր մոտ ինչ որ թե քոլեջ կնի պրոֆտեխ ուսումնարան կնի դա շատ լավ կնի որովհետեւ եւ մեր շրջանը կդառնա համախմբված ասենք կրթության օջախը ստեղ կլինի մեզ ունեն ինքնախինում դպրոց որ երևի մոտ 100 տարվա պատմությունն ու դպրոցի մաշինքն ական բացի շենքը որ չեն օգտագործում ասենք քանդումը փչանումը քանդում են կարելի է ինչ որ մի կրթօջախ որ բացվի կարող է մոտի շրջաններից հասկանի երեխան երիտասարդը հարմարինի կյաստեղ սովորի քան գնա ասենք շուշի սովորի կամ մեր երեխաներից երևի մի 30-40 երիտասարդն ունենք որ սովորում են մենակ շուշի որ բացվալա երեխաները գնում են որպեսզի տեսանիչ են կարող սովորեն պիտանի մարդ դառնան արեստավոր դառնան բայց որ ստեղնի առաջ կար ներքին օրաթաղում պրոֆեսիոնալ ուսումնարան կար մեր շրջանի տարբեր տեղերից սովորում էին ելի են առաջարկել որ ներկայացնեն յումթադա ավելի դրական ավելի լավ բան կլինի Շնորհակալություն ձեր շրջանին եւ քաղաքին բարգավաճում եւ բոլոր նպատակների իրականացում Շնորհակալություն Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Ով է քո այդ աչքերը արարել, ով է իմ սրտում սերը վարարել, սիրելիս, ով է ինձ այսքան երջանկություն նվիրել, ես ավարնում եմ վերք ես տեսնելիս, ուղալվում եմ քո ձայնը լսելիս, սիրելիս, դե ասա այդ ով է ինձ այսքան սեղ տվել, չեմ թողնի ինձնից հեռանաս, չեմ թողնի նորից դու դառնաս, ինձ համար անհաս, ես ուզում եմ իմանաս. Քո սիրով հոգիս վարակել ես, աղետի ծասերից փրկել ես, դու եկել ես, ու ներկել ես, կյանքս վար, վանդակում փակված իմ սերը, արձակվում է, հարձակվում է, ու քեզ պարվում կարոտով, այսպիսի մեն սեր, չեմ են երազել, թե ինչու եմ քեզ սիրում, չեմ կարողանում բարելով ասել, հենց դու եղար պատճառը, որ այսքան սիրեցի այս կյանքը, Եթերում այսօր հոկտեմբերի 17-ն է օրը 3:07-ի։ Տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Բացում ենք հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Որ հիվանդությունները կարող են կրծքավանդակում ցավ առաջացնել։ Կրծքավանդակում ցավը սրտաբանին դիմելու հաճախակի պատճառներից մեկն է, բայց միշտ չէ, որ այդ այցը հիմնավորված է լինում։ Ցավ միայն ծանրաբեռնվածությունից հետո։ Կրծքավանդակում բացի սրտից նաև այլ օրգաններ կան՝ թոքեր, մարսողական ուղի, շնչափող, և նրանք պաշտպանված են կողոսկրերով ու մկաններով։ Սակայն կրծքավանդակում ցավը հատկապես ձախ կողմում միշտ խուճապային վախ է առաջացնում։ Իրականում սրտի ցավը հստակ բնորոշում ունի։ Այն միշտ առաջանում է ծանրաբեռնվածության պատճառով, լինի դա ֆիզիկական թե հուզական։ Ծանրաբեռնվածությունը հիմնական հրահորող գործոնն է։ Վազեցիք ավտոբուսի հետևից և հանկարծ կրծքավանդակում սուրցակոծ կամ ծանրության զգացում։ Հուզական ծանրաբեռնվածության սթրեսի դեպքում, որը սովորաբար ուղեկցվում է զարկերակային ճնշման բարձրացումով, նույնպես կարող են նման ախտանիշներ լինել։ Հասարակ թեստ։ Այդ պահին կարելի է հասարակ ախտորոշում անցկացնել։ Հենց որ նման ախտանշաններ են դրսևորվում, ցանկալի է լեզվի տակ նիտրոգլիցերինի հապ դնել։ Եթե 5 րոպեից ցավն անցնում է, ապա հաստատ սրտի հետ խնդիրներ կան։ Նիտրոգլիցերինը շատ արագ է ներծծվում արյան մեջ և լայնացնում է սիրտը սնուցող նեղացած անոթները և 5 րոպեից դուրս է գալիս արյան միջից։ Հաճախ այս դեղամիջոցի ընդունումը կողմնակի դրսևորումներով է ուղեկցվում։ Կարող է գլխացավ լինել։ Անոթների կտրուկ լայնացման և ճնշումն իջնելու պատճառով խիստ տաքություն։ Դրանից վախենալ պետք չէ, բայց ճնշումը հսկողության տակ պահելն անհրաժեշտ է։ Եթե արյան ցածր ճնշման հակում ունեք և կրծքահեղձուկի նոպայի ժամանակ արյան ճնշումը ցածր է, ապա մեծանում է ուշաթափության հավանականությունը։ Եթե նիտրոգլիցերինից հետո ցավը չի անցնում, պետք է պատճառն այլ օրգաներում որոնել։ Մեղավոր է ողնաշարը։ Ողնաշարի կրծքավանդակային և պարանոցային օստեոխոնդրոզը նույնպես կարող է կրծքավանդակում ցավի պատճառ դառնալ։ Նստած դիրքում երկար մնալը, ինչպես նաև ողնաշարի վնասվածքները, մարմնի ավելորդ քաշը, նստակյաց կենսակերպը նպաստում են միջվողնային սկավառակների և հոդերի տձևացմանը։ Միջվողնային սկավառակները սեղմվում են, ճնշումնի արթարմատները և ցավը ճառագայթվում է դեպի կրծքավանդակ։ Եթե ցավն առաջանում է հանգիստ վիճակում, ուրեմն նստած դիրքն է անհարմար, եթե դիրքը շտկվում է, ցավն անմիջապես վերանում է կամ փոխում է բնույթը։ Տվյալ դեպքում նիտրոգլիցերինը անօգուտ է։ Ոչ շնչել է հնարավոր, ոչ արտաշնչել։ Եթե խոր ներշնչելը դժվար է, քանի որ կրծքավանդակում սուր ցավ է առաջանում, դա կարող է և մկանային ցավ լինել։ Սովորաբար այն լինում է ֆիզիկական ակտիվ ծանրաբեռնվածությունից հետո։ Նման երևույթներ հնարավոր են նաև մրսածության հիվանդությունների և գերմրսածության դեպքում։ Եվ այստեղ արդեն օգնական են ցավազրկող ոչ ստերոիդ հակաբորբոքային դեղամիջոցները կամ տաքացնող քսուկը։ Որոշ հիվանդներ գանգատվում են այրոցից։ Պատահում է, որ տհաճ զգացողությունը զարգանում է ճաշելուց մի քանի ժամ հետո, երբ մարդը որոշել է մի քիչ պարկել։ Այս խնդիրն ավելի շուտ կապված է աղեստամոքսային ուղու հետ։ Պետք է ստուգել արդեն այդ համակարգը։ Կրծքահեղձուկով կարող են դիմակավորված լինել նաև գաստրիտները, ստամոքսի խոցերը կամ ռեֆլուքսային հիվանդությունները։ Այս դեպքում պետք է հակասպազմային հաբեր ընդունել։ Կրծքավանդակում ցավը բավական տարածված ախտանիշ է, բայց այն միշտ չէ, որ կապված է լինում սրտային խնդիրների հետ։ Կարևոր է կարողանալ ճիշտ գնահատել վիճակը, հասկանալ, թե որոնք են ցավի պատճառները և անհրաժեշտ մասնագետին դիմել։ Եթե չեք կարողանում ինքնուրույն ախտորոշել, ուրեմն պետք է թերապևտին դիմել։ Իսկ սուր անտանելի ցավի դեպքում արդեն հարկ է շտապօգնություն կանչել։ Չէ ասի, որ հերացել ես, ինչքան հեռու գնաս, ավելի դու իմը կդառնաս, պահվածքն իմը տարբեր է, և քեզ սա երացնում է, բայց չես ուզում դա ցույց տալ, որ ոչինչ չկասկածեմ, բայց մեկ չեմ ինձ խոսքեր, բացատրակ ամբարարաններ, հասկանալու համար, որ միշտ ես ինձ սիրել, երևի թե երևի դու երևի, դու կարծում ես երևի, Sorry, I'm so sorry. բացի ոչ տանջում ես ոչ սպանում ինձ մի շպտում ես ու նայում ինձ էլ ես ոչ ասեմ մարում եմ խենթարում եմ տարապում եմ դեք չեր ինձ խոսքեր բացատական բարարաններ հասկանալու համար որ իշտ ես ինձ իրել երևի թե երևի դու երևի դու կարծում ես երևի զորազորը ես ու չի կարող չինել ու ռիշը ի կողքի երևի թե երևի դու երևի Cartoon is here for us all to see Chicago in the lurish coffee kesarit patsi kesarit patsi vochok Chicago in sit matel kesarit patsi vochok Chicago coffee sinne Chicago chemozum tu chistes matatsu por es que se mloxiru Սորազորեն ես ու չի կարող լինել լուրուշ այն կողքին Երևի թե երևի դու երևի դու կարծում ես երևի Սորազորեն ես ու չի կարող լինել լուրուշ իմ կողքին Երևի թե երևի դու երևի դու կարծում ես երևի Սորազորեն ես ու չի կարող լինել լուրուշ իմ կողքին Երևի թե երևի դու երևի Մեր հանդիպումը ինչպես միշտ կամփոփենք օրացույցով։Այսօրը Դետրոյթում թողարկվեց առաջին Cadillac Magnishi ավտոմեքենան։ Մահացել է Ավետիք Իսահակյանը, հայ մեծանուն գրող, արձակագիր, բանաստեղծ, հասարակական գործիչ։ Մահացել է Գևորգ Պարիսը, հայ բառարանագիր։ Ծնվել է Էմինեմը, ամերիկացի ռեփեր։ Մահացել է Վարսենիկ Աղասյանը, հայ բանաստեղծուհի, դրամատուրգ, մանկագիր, թարգմանիչ։ Փարիզում ֆրանսիական ոստիկանության կողմից դաժանորեն ճնշվեց մոտ 30,000 ալժիրցիների ցույց։ Ոչ անդունեմ, ոչ էլ դարակիր, ունեմ անկրվան, ունեմ ոտևան, ազատ հայրենիք, երջանիք երգիր, երջանիք, երջանիք երգիր, բարի արակիր, բաղթի արակիր, Բարի արակիլ Հակարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։